महाभारत वन पर्व सप्तत्रिंशोऽध्याय। अर्जुन का सब भाई आदि से मिलकर इंद्रकील पर्वत पर जाना एवं इंद्र का दर्शन करना। वैशंपानुवास कस्यचित्वथ कालस्य धर्मराजो युधिष्ठिर संस्मृत्य मुनिसन्देश इदं वचनम् अब्रवीन् विविक्ते विदित प्रज्ञम् अर्जुनम् पुरुषर्षभ शान्तपूर्वं स्मृतं कृत्वा पाणिना परिसंस्मृतं स मुहूर्तम् इव ध्यात्वा वनवासम् अरिन्दमः धनंजयं धर्मराजो रहसीदम् उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास जी के संदेश का स्मरण हो आया। तब उन्होंने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने दो घड़ी तक वनवास के विषय में चिंतन करके किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच, भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत धनुर्वेदश्चतुष्पाद एते स्वद्य प्रतिष्ठितः। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सब में चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। दैवं ब्राह्मं मानुषं च सयत्नं सचकेतितं सर्वास्त्राणां प्रयोगं च अभिजानन्ति कृष्णशः। वे दैव, ब्राह्म और मानुष तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण और धारण रूप प्रयत्न से तो वे परिचित हैं ही, शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रों की चिकित्सा निवारण के उपाय को भी जानते हैं। ते सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण परिशान्विता संविभक्ताश्च तुष्टाश्च गुरुवत्तेषु वर्तते। उन सबको धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन के साथ रखा है और उपभोग की सामग्री देकर संतुष्ट किया है। इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित बर्ताव करता है। सर्वयोधेषु चैवास्य सदा प्रीतिरन उत्तमां आचार्यां मानितास्तुष्टाः शान्तिः व्यवहरन्त्युत। अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा ही बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए हुए आचार्यगण उसके लिए सदा शांति का प्रयत्न करते हैं। शक्तिम नाहापयन्ति ते काले प्रतिपूजिता अद्य चेयं महे कृष्णः दुर्योधन वचानुगा संग्राम नगरा पार्थ ससागर वनाकरा भवादेव प्रियोऽस्माकं त्वयि भार समाहितः। जो लोग उसके द्वारा समय समय पर समादृत हुए हैं वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ, आज ये सारी पृथ्वी, ग्राम, नगर, समुद्र, वन तथा खानों सहित दुर्योधन के वश में है। तुम ही हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो, हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। अत्र कृत्यं प्रपश्यापि प्राप्त काल मरिन्दम कृष्णद्वैपायनात्तात गृहीतोपनिषदं मया। शत्रुदमन, अब इस समय के योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है उसे सुनो। तात, मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त की है। तया प्रयुक्तया सम्यक् जगत सर्वं प्रकाशते तेन त्वं ब्रह्मणा तात संयुक्त सुतमाहितः देवतानां यथा कालं प्रसादं प्रतिपालय तपसा ज्योतियात्मानं उग्रेण भरतर्षभ धनुष्मान् कवची खड्गे मुनि साधु व्रते सितः लोकश्चिन्तन मार्गं गच्छ धातोत्तरां दिशम्। उसका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छे प्रकार से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। तात, उस मंत्र विद्या से युक्त एवं एकाग्रचित्त होकर तुम यथा समय देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो। भरत श्रेष्ठ, अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ, धनुष कवच और खड्ग धारण किए साधु व्रत के पालन में स्थित हो, मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। इंद्रे शस्त्राणि दिव्याणि समस्तानि धनंजय वृत्ताद्भीतै बलम देवै तदा शक्रे समर्पितम्। धनंजय, इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वृत्तासुर से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को ही समर्पित कर दी थी। तानेक स्थानि सर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपश्यथे सक्रमेव प्रपद्यस्व सतेस्त्राणि प्रदास्यति दीक्षितोद्यैव गच्छत्वं द्रष्टुं देवं पुरंदरम्। वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में है, तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे, अतः तुम इंद्र की ही शरण लो, वहीं तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र के दर्शन की इच्छा से यात्रा करो। वै सम्पानुवाच एवमुक्त्वा धर्मराज तमध्यापयत् प्रभु दीक्षितं विधिनाटेन धृतवाक्कायमानसम्। अनुजज्ञे तदा वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठिर ने मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधिपूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश किया। तदनंतर बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। निदेशात् धर्मराजस्य दृष्टुकाम पुरंदरम धनुर्कांडीव मादाय तथा छये महेशधि कवची सतलंत्राणो बद्धकोधांगुलित्रवान् उत्वा अग्निम् ब्राह्मणान् निष्प्रह्य स्वस्ति वाच महाभुजः। प्रतिष्ठत महाबाहु प्रगृहीत सरासनः बधाय धातराष्ट्राणाम निस्वाम मुदीक्षत। धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा मन में रखकर महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी और स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया तथा गांडीव धनुष और दो महान अक्षय तुड़ीर साथ ले कवच तल त्राण अर्थात जूते तथा अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चमड़े का बना हुआ अंगुलित्र धारण किया। इसके बाद ऊपर की ओर देख लंबी सांस खींचकर धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए। तम दृष्ट्वा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीत सरासनम अब्रुवन् ब्राह्मणा सिद्धा भूतान्यन्तर्हितानि च। कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देख सिद्धों ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतों ने कहा, क्षिप्रम आपनो हि कौन्तेय मनसा यद्यदीक्षते अब्रुवन् ब्राह्मणा पार्थम इति कृत्वा जयाशिषः। संसाधयस्तु कौन्तेय ध्रुवोस्तु विजयस्तव। कुंती कुमार, तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंती नंदन, कुंती पुत्र, तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो। तम तथा प्रस्थितम वीरम सालस्कंधोरमर्जुनम मनांसाराय सर्वेषां कृष्णा वचनमब्रवीत। साल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबके चित्त को चुरा कर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली। कृष्णोवाच यत्ते कुन्ते महाबाहो जातस्यै छद धनंजय तत्ते सु सर्वं कौन्तेय यथा च स्वयं इच्छति। द्रौपदी ने कहा, कुंती कुमार, महाबाहु धनंजय, आपके जन्म लेने के समय आर्या कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हों वे सब आपकी आपको प्राप्त हो। मा अस्माकं क्षत्रियकुले जन्म कश्चिद् वाप्नुयात्, ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यं येषां भैक्षेण जीविका। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न न हो, उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से ही निर्वाह हो जाता है। इदं मे परमं दुःखं यस पापः सुयोधनः दृष्ट्वा मां गौरिति प्राह प्रसन्न राज संसति। नाथ, मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात से हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी हुई सभा में मेरी ओर देखकर और मुझे गाय अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर मेरा उपहास किया। तस्मात् दुःखादितं दुःखं गरीय इति मे मतिः, यत् तत् परिषदो मध्ये ब्रह्मयुक्तम् अभासत। उस दुख से भी बढ़कर महान कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भरी सभा में मेरे प्रति बहुत सी अनुचित बातें कही। नूनम ते भ्रातर सर्वे त्वत्कथा भी प्रजागरे रस्यन्ते वीर कर्माणि कथयन्त पुनः पुनः, नैव न पार्थ भोगेषु न धने नोत जीविते तुष्टिर्बुद्धिर्भवित्री वा त्वयि दीर्घ प्रवाचते, त्वयि न पार्थ सर्वेषां सुदुःखे समाहिते जीवितं मरणं चैव राज्यमैश्वर्यमेव च। आपृष्टो मे से कौन्तेय सत्यमाप्नुहि भारत। वीरवर, निश्चय है आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आप ही के पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे। पार्थ, दीर्घकाल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन न तो भोगों में लगेगा और न धन में ही, इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा। आपके बिना हम इन वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे। पार्थ, हम सबके सुख दुख जीवन मरण तथा राज्य ऐश्वर्य आप पर ही निर्भर है। भरत कुल तिलक कुंती कुमार, मैंने आपको विदा दी, आप कल्याण को प्राप्त हो। अलवद्भिर् विरुद्धं न कार्यमेतत्त्वयानघ प्रयाज्य विघ्ने नैवासो विजयाज महाबल, नमो धात्रे विधात्रे च स्वस्ति गच्छ शनामयम्। निष्पाप महाबली आर्यपुत्र, आप बलवानों से विरोध न करें यह मेरा अनुरोध है। विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए। धाता और विधाता को नमस्कार है, आप कुशल और स्वस्थता पूर्वक प्रस्थान कीजिए। ह्री श्री कीर्ति द्युति पुष्टिर्मा लक्ष्मी सरस्वती इमा मय तव पंथस्य पालयन्तु धनंजय। धनंजय, ह्री श्री कीर्ति द्युति पुष्टि उमा लक्ष्मी और सरस्वती ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करें। ज्येष्ठा पचायी ज्येष्ठस्य भ्रातुर्वचनकारक प्रपद्येऽहं वसुन्रुद्रान् आदित्यान् समरुद्गणान् विश्वे देवान् तथा साध्यान् शान्त्यर्थं भरतर्षभ स्वस्ति ते स्वान्तरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्यश्च भारत। दिव्येभ्यश्चैव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः। आप बड़े भाई का आदर करने वाले हैं, उनकी आज्ञा के पालक हैं। भरतश्रेष्ठ, मैं आपकी शांति के लिए वसु रुद्र आदित्य मरुद्गण विश्वेदेव तथा साध्य देवताओं की शरण लेती हूँ। भारत, भौम अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे भी जो मार्ग में विघ्न डालने वाले प्राणी हैं उन सब से आपका कल्याण हो। वै सम्पानुवाच एव मुक्त्वा सिद्ध कृष्णा विराम यशस्विनी। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गई। तदा प्रदक्षिण कृत्वा भ्रातृन्द्रहोम्यं च पाण्डवः प्रातिष्ठत् महाबाहो प्रागृह्य रुचिरं धनुः। तदनंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथ में लेकर सभी भाइयों और धम्य मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया। तस्य मार्गादपाकामान् सर्वभूतानि गच्छतः युक्तस्येन्द्रेण योगेन पराक्रांतस्य सुस्मिणः। महान पराक्रमी और महाबली अर्जुन के यात्रा करते समय उनके मार्ग से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाली प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। सो गच्छत् सर्वतां सात तपोधन सेवितान् दिव्यम हैमुवतम पुण्यम देवजुष्टम परम तपः। परम तप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य पवित्र तथा देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। अगच्छत् पर्वतम पुण्यम एकान्हैव महात्मना मनोजवगतिर्भूत्वा योग युक्तो यथा निरह। महामना अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे, अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए। हिमवंतम अतिक्रम्य गंधमादन में बच अत्यक्रामत सतुर्काड़ी दिवारात्रम अतंध्रित। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघ कर उन्होंने आलस्य रहित हो दिन रात चलते हुए और भी बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। इंद्रकीलम समासाद्य ततो तिष्ठत् धनंजय अंतरिक्षे सुस्राव तिष्ठेति स वचस्तरा। तदनंतर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी, तिष्ठ यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। तत्श्रुत्वा सर्वतो दृष्टिम चार्यामास पांडव अथा पश्चात सभ्यसाची वृक्ष मूले तपस्विनम। वह वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। इतने ही में उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। ब्राह्म्याश्रिया दीप्यमानम पिंगलम जटिलम कृशम सौब्रवीद अर्जुनम तत्र स्थितम दृष्ट्वा महातपा। वे अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी, सिर पर जटा बढ़ी हुई थी और शरीर अत्यंत कृष्ण था। उन महातपस्वी ने अर्जुन को वहाँ खड़े हुए देखकर पूछा, कस्वम तातेह संप्राप्तो धनुष्मान कवची शरी निबद्धासी तलत्राण छत्रधर्मम अनुभ्रतः नेह शत्रेण कर्तव्यम शांतानाम एष बाल आलय विनीत क्रोध हर्षाणाम ब्राह्मणानाम तपस्विनाम। ता तुम कौन हो जो धनुष बाण कवच तलवार तथा दस्ताने से सुसज्जित हो, क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो? यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। नेहासी धनुषा कार्यम न संग्रामोत्र करहिते निक्षिपैतन धनुस्तात प्राप्तोसी परमाम गतिम। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ तुम्हारे धनुष का कोई काम नहीं है। तात यह धनुष यहाँ फेंक दो, अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो। ओजसा तेजसा वीर यथा नान्य पुमान क्वचिन तथा हसन निवाभीष्णम ब्राह्मणोर्जुनम अब्रवीन न चैनम चालया मात धैर्याम सुधृत निश्चयम। वीर, ओज और तेज में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इस प्रकार उन ब्रह्मर्षि ने हंसते हुए से बार बार अर्जुन से धनुष को त्याग देने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। अतः ब्रह्मर्षि उन्हें धैर्य से विचलित नहीं कर सके। तम उवाच तत प्रीत स द्विज प्रसन्न वरम विष्णुभद्रम ते सक्रोहम अरिसूदन। तब उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए से कहा, शत्रुसूदन तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। एवं मुक्त सहस्राक्षम प्रत्युवाच धनंजय प्राजलि प्रणतो भूत्वा शूर कुरुम कुरुकुलोद्वह। यह सुनकर कुरुकुल रत्न सूरवीर अर्जुन ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र से हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, इष्टतो जे सवै कामो वरम तैवन्नम प्रयच्छमे तत्तोद्य भगवन्नस्त्रम कृष्णमिच्छामि वेधितुम। भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। प्रत्युवाच महेन्द्रस्तम प्रीतात्मा प्रसन्न यह प्राप्त किम कार्यम अस्त्रे स्तव धनंजय कामान विलोका प्राप्तोसी परमां गतिम। एवं मुक्त प्रत्युवाच सहस्राक्षम धनंजय न लोभान्न पुनः कामान्न देवत्वं पुनः सुखम न च सर्वामरैश्वर्यं कामये त्रिदशाधिप। भ्रातृन्स्थान् विपिने त्यक्त्वा वैरमहं प्रतियाति च अकीर्तिं सर्वलोकेषु गच्छेयं शाश्वती समा। तब महेंद्र ने प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए से कहा, धनंजय जब तुम यहाँ तक आ पहुँचे तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है, अब इच्छा अनुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह सुनकर धनंजय पुनः देवराज से कहा, देवेश्वर मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर अर्थात शत्रुओं से वैर का बदला ले के लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत हो न तो देवत्व चाहता हूँ, न सुख और न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की ही मेरी इच्छा है। यदि मैंने वैसा किया तो सदा के लिए संपूर्ण लोकों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा। एवं मुक्त प्रत्युवाच वृत्तः पाण्डुनन्दनम् सांत्वयच्छलन् क्षणयावाचा सर्वलोक नमस्कृतः। अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्ववंदित वृत्र विनाशक इंद्र ने मधुर वाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, यदा द्रक्षति भूतेशम त्यक्षम शूलधरम शिवम तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यत्राणि तेन सर्वशः। तात जब तुम्हें तीन नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास प्रदान करूँगा। क्रियताम दर्शने यत्तो देवस्य परमेष्ठिनः दर्शनात् तस्य कौन्तेय संसिद्ध स्वर्ग में क्षति। कुंती कुमार तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो, उनके दर्शन से संपूर्णतः सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। इत्युक्त्वा फाल्गुनम शक्रो जगामादर्शनम पुनः अर्जुनोऽप्यथन तत्रैव तस्थौ योग समन्वितः। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तत्पश्चात अर्जुन योग युक्त हुए वहीं रहने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि इंद्र दर्शने सप्तत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में इंद्र दर्शन विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ।